Radio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 1326 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Będzie podwyżka na płatnym odcinku autostrady A4. Francja z zakazem występów dzikich zwierząt w cyrkach. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 1326 zakażeń koronawirusem. Wykonano ponad 23 tysiące testów. Najwięcej zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W dalszym ciągu na czele utrzymuje się województwo małopolskie 167, mazowieckie 151, pomorskie 127, śląskie 124. DPS-y na pewno, imprezy rodzinne, także 18, więc także apeluję do młodych ludzi, żeby jednak zrezygnować z tych imprez. 18 można przełożyć po epidemii, więc myślę, że powinniśmy jednak tych dużych zgromadzeń ludzkich wystrzegać. Resort zdrowia podaje, że z powodu COVID-19 zmarło 36 osób. Łączna liczba zakażeń koronawirusem wynosi prawie 90 tysięcy. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie powinna właśnie zaczynać się kolejna narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas nie znamy szczegółów rekonstrukcji rządu. Wiadomo, że w jego skład wejdzie najprawdopodobniej prezes PiS Jarosław Kaczyński, a koalicyjne partie otrzymają po jednym resorcie, zamiast jak do tej pory po dwa. Policja w Giżycku wyjaśnia okoliczności wypadku 8-letniej dziewczynki na wózku inwalidzkim, który wczoraj po południu zsunął się do kanału Łuczańskiego. Dziecko wyciągnął z wody i jako pierwszy przeprowadził akcję reanimacyjną żeglarz, który przepływał w okolicy. Policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Dziewczynka była z matką na spacerze. Kobieta tłumaczyła policjantom, że gdy na moment się odwróciła, wózek z przypiętą do niego niepełnosprawną 8-latką stoczył się ze skarpy i wpadł do wody. Jak poinformował Radio Olsztyn aspirant Marcin Warcaba z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, wypadek i tonące dziecko widział przepływający w pobliżu żeglarz. Mężczyzna wyciągnął dziewczynkę z wody. W związku z tym, że 8-latka była nieprzytomna, rozpoczął akcję reanimacyjną. Na miejsce wezwano straż i ratowników medycznych. W akcji uczestniczyła także karetka wodna. Dziecko już przytomne zostało zabrane helikopterem do szpitala w Olsztynie. Tam dziewczynką zajęli się lekarze. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Na płatnym odcinku autostrady A4 będzie drożej od października. Za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 24 zł. Ostatni raz ceny za przejazd zostały podniesione 5 lat temu, mówi rzecznik spółki Stalexport Rafał Czechowicz. W ciągu tych 5 lat myślę, że wszyscy obserwujemy zmianę cen wielu produktów i usług. Zmieniły się także koszty utrzymania i rozwoju autostrady A4. Te koszty na bieżąco ponoszone na przestrzeni tych ostatnich 5 lat zmieniły się na tyle, że ostatecznie w rachunku ekonomicznym oznaczają konieczność zmiany stawki na wyższą. Przeciwna podwyżkom była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału dyrekcji. Uważamy, że nie powinno być tych podwyżek. Zapewne nie wszyscy będą wybierali autostradę jako główną drogę pomiędzy Krakowem i Katowicami. Może się okazać, że ten ruch przeniesie się na drogi sąsiednie. Po podwyżce koszt przejechania 1 kilometra samochodem osobowym będzie wynosić 40 groszy. Francja wprowadzi zakaz występów dzikich zwierząt w cyrkach, zapowiedziała francuska minister transformacji ekologicznej. Minister przedstawiła szereg nowych przepisów dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt. Czas rozpocząć nową erę, powiedziała Barbara Pompili podczas konferencji prasowej. Zakaz spektakli cyrkowych z udziałem dzikich zwierząt zostanie wprowadzony stopniowo. Od kilku lat różne kraje na świecie decydują się na podobne rozwiązania. Chcemy pomóc strukturom, które dotychczas opiekowały się dzikimi zwierzętami, aby mogły zmienić model funkcjonowania, powiedziała minister. Obiecała, że rząd wesprze właścicieli cyrków oraz artystów dotkniętych nowymi przepisami i pomoże w przekształceniu ich działalności. Szefowa francuskiego resortu transformacji ekologicznej ogłosiła również zakaz otwierania nowych delfinariów. Zabronione zostanie też wprowadzanie nowych orek czy delfinów do już istniejących. Barbara Pompili zapowiedziała także likwidację hodowli norek amerykańskich na futra. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Górnym i Dolnym Śląsku, także na Opolszczyźnie trzeba uważać na mgłę. W tej części kraju 12-13 stopni. Cała Polska pokryta chmurami i synoptycy zapowiadają deszcz. Najcieplej będzie dziś na północy i północnym wschodzie, nawet 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? Tak, 70% taniej. Jacie! Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry, klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. Wow! I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra w sklepach euro i na euro.com.pl. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten wtorek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie oleje marki Vitador. Drugi produkt 66% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? Rutinacea i Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Trójka. Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Będziemy razem do godziny 15. Do 15 muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Ale wcześniej muzyka, którą nam zaproponowali młodzi artyści. Dokładnie Domański. Jego piosenka Kocham Paryż roześmiany. Domański to poeta. Również korzysta w swoich nagraniach z poezji innych autorów. No, a jak brzmi? Posłuchajmy. Muzyczna poczta UKF. Paryż roześmiany, kocham starych murów czar. Ulicami wędruję zakochany, wsłuchany w miasta gwar. Kocham Paryż rok po roku, każdą myślą, każdym snem. Kiedy biegnę rytmem kroków i gdy w bistro gram o zmroku, żywną piosenkę z wiosną pod rękę. Kiedy biegnę rytmem kroków, kocham Paryż rok po roku. Kocham Paryż jak najprościej, kocham gdy się nocą śni. Nocą śni. Bez zazdrości, nie wstydzę się miłości, bo ukradł serce mi. Serce mi. Kocham Paryż w każdej zmianie, kocham w dobrym, kocham w złym. Któż jest w stanie zrozumieć to kochanie, jeśli nie mieszkał w nim? Kocham Paryż, gdy się chmurzy, kocham Paryż wiosny dzień. Kocham, gdy się jesień dłuży, i gdy wschodzi świt po burzy, błyszczący tęczą, a drzewa jęczą. Kocham, gdy się jesień dłuży, kocham Paryż, gdy się chmurzy. Kocham Paryż jak najprościej, kocham, gdy się nocą śni. Bez zazdrości nie wstydzę się miłości, bo ukradł serce mi. Ukradł serce mi i się nocą śni. Domański, kocham Paryż. Czekamy na więcej nagrań młodych artystów. Debiuty @polskieradio.pl. Ale w tej chwili czas na konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru, który Państwo mogą wygrać, są noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiada, kolacje, skorzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, także z rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, jest bilard, zabawy na konsolach gier komputerowych, miejsce postojowe, biblioteczka, a także dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać od nas taki voucher, to proszę wysłać SMS pod numer 73533, 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie powinno być jedno słowo: liście. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. I już czas na Państwa propozycje. UKF@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a telefon 22 i 7 trójek. Ciekawe, czy dzisiaj będzie więcej polskiej muzyki, bo właśnie od niej rozpoczęliśmy już. Na prośbę pana Wojciecha, Maleo Reggae Rockers i jego nieco starsze nagranie, ich właściwie starsze nagranie, Żyje w tym mieście. Czemu toną w tym brudach? Czemu dominuje zawiść, pycha, fałsz, to obuda? Ludzie w natłoku swoich spraw i zdarzeń zapominają o spełnieniu marzeń. Wychowani w czasach obietnic bez pokrycia, dziś owczym pędem, by coś wyrwać od życia, to wciąż dziennik żyje pod świadomości. Tu zmienia się wszystko oprócz mentalności, a neony krzyczą: ej, gdzie idziesz, stój tu. Mamy wszystko, czego chcesz, mamy tego multum. Miks wszystkich kultur na wyciągnięciu dłoni, tu kupisz wszystko. Wystarczy zadzwonić wśród tych, co by chcieli za poglądy nie wychłostać. Muszę żyć i walczyć, aby sobą pozostać. To, że przegram bitwę, nie znaczy, że wojnę. Jednak składam modlitwę za dni spokojne i żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat żyję, żyję w tym mieście. Cały czas żyję, żyję w tym mieście. wada. Dzisiaj łączy, teraz ogniwa. Jutro szybko kontakt się urywa. Ej, autobusy, metro i tramwaje żyją tylko swoim hajem. A różnice w nas i zwyczaje spotykają dziś, dróg rozdaje. Na bulwarach i na rondach miasto dziś się nam przygląda. Ktoś się krząta, tu szuka miejsca na dziedzińcu społeczeństwa. Dziś wielkie plany małych ludzi szybko studzi zimny beton. Lepiej w porę się obudzić, by nie odkryć, że to nie to. Żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Żyję, żyję w tym mieście cały czas. Żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Tutaj jest tak trudno żyć. Codziennie musisz walczyć. Tu jak dżungli rządzi strach. Pułapi co krok. Dalej. A my tylko chcemy żyć. Zajmuj ludzi już. Bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu trudnych spraw może. Ale o radiokresji, koledzy raperzy. Żyję w tym mieście. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Co będzie teraz? Teraz będzie Republika i Kombinat. Pan Wojciech pisze, że dawno nie było tego nagrania na antenie trójki, a to w końcu początki Republiki. Kombinat i zespół Republika, ale to był przebój, to była rewolucja jaka na scenie muzycznej w Polsce. A za chwilę zespół Raymond i Supergirl. Pan Rafał z Brighton napisał, że chciałby ten utwór zadedykować swojej cudownej żonie Agnieszce, którą bardzo kocha i zawsze będzie ją wspierał. Zespół Raymond i Supergirl. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia. Za chwilę jeden z ostatnich utworów, jakie nagrał Ryszard Riddle wraz z zespołem Jam. Ja pamiętam kręcenie w telewizji tak zwanego teledysku występu grupy Jam właśnie z tą piosenką. I kiedy ją usłyszeliśmy i zobaczyliśmy Ryśka przed kamerą, no to ciarki nam chodziły po całym ciele. Chciałem sobie zamówić pioseneczkę List do M zespołu Jam. No bardzo lubię ten zespół. tonę i tonę we łzę, bo jest mi smutno, bo jestem sam, dławi mnie strach. Wielki przebój grupy Jam dość często powraca w muzycznej poczcie UKF. A teraz powróci London Grammar w piosence Night Call. To utwór w ich wersji z filmu Drive i o ten utwór prosi pani Magdalena. Muzyka.

David Bowie Heroes 2027 trójek klubu KF małpa polskieradio.pl. No za chwilę kończymy przyjmowanie konkursów, przyjmowanie SMS-ów w trójce konkursu Weekend dla dwojga w willi Polonica, czyli w miejscowości Polonica Zdrój. Jeśli Państwo mają ochotę jeszcze wysłać do nas wiadomość, to proszę wysłać ją pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A w tej wiadomości powinno być zdanie ze słowem liście. Proszę bardzo. A teraz będzie na prośbę pana Barbary Wonderwall i Oasis. Pani Barbara pisze, że ma nadzieję, że bracia Gallagherowie w końcu się pogodzą. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. To była grupa Oasis i wielki przebój Wonderwall.

mine. Była grupa De Casino. Już wiemy, kto wygrał w konkursie Weekend dla dwojga w Wigilii Polanica. To pan Konrad z Łodzi, który napisał takie zdanie. Liście się złocą, liście się czerwienią, tak pięknie bywa jesienią. Dziękujemy. Michał Kubik, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Ja bym prosił, jak można, The Doors, Riders on the Storm. Akurat taka pogoda jest, więc fajnie by było klimatycznie, tak, jakby państwo puścili. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you.